piłkarzem zawodowym na wysokim poziomie ligowym. Jednak nikt nie chce przyznać mi racji, bo ja nie chcę grać w reprezentacji. Zamiast biegać po górach z workiem, wolę pojechać z żoną na Majorkę. Przecież nic się do cholery nie stanie, jak nie zagram w sparingu z Kazachstanem. Czemu nie chcąc grać w reprezentacji? Ludzie wyzywają mnie od strajcy. Potoczyło się to wszystko chorym torem. Rozrywkę się myli z honorem. To paranoja, paranoja zgoła nie moja. W zasadzie groza, a ja chcę być spoza. Użerać na kadrze z trenerem, wolę pojechać z rodziną na Maderę. Jak w gabinecie pełnym złotych luster, ja chcę być taki jak Bernd Schuster. W klubie dobre pieniądze zarabiałem, niemal co drugi dzień mecze grałem. I gdybym to śpiewał w jakiejś kapeli, to do żadnej kadry by mnie nie chcieli. Czemu nie chcą grać w reprezentacji? Ludzie wyzywają mnie od zdrajcy. Przecież to jest zupełnie chore, że się myli rozrywkę z honorem. To paranoja.